पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवद गीता के नौवें अध्याय में परस्पर में थोड़ी विरुद्ध बात है कि मैं भूतों में स्थित नहीं हूँ और भूत मुझ में स्थित नहीं है और मैं उनमें स्थित भी हूँ और वो मुझ में स्थित है, ऐसे अलग अलग बात है, ये समझ में नहीं आई। देखो सातवां नौवां ये अध्याय अपने आप कहे हैं भगवान ने, दोनों में विज्ञान से विज्ञान कहूंगा ये प्रतिज्ञा कर ले, तो इसमें बहुत रहस्य की बात बताई गई। जब तक मनुष्य की दृष्टि में परमात्मा और संसार दूर रहते हैं, तब तक तो परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, परंतु जब वासुदेव सर्व हो जाता है तो वह ना संसार में परमात्मा है ना परमात्मा में संसार है, परमात्मा ही परमात्मा है। ये साधक और सिद्ध की दृष्टि से बताए हुए हैं, उस विज्ञान से ज्ञान को ठीक समझाने के लिए सातवें में नौवें ये बात। और ये दिव्य चक्षु के बारे में गीता जी में आया है, दिव्य ददामि ते चक्षु, तो ये कोई हमारे इन चक्षुओं से अलग कोई चक्षु है या कोई ज्ञान दृष्टि से देखना नहीं, नहीं। चक्षु में शक्ति विशेष दे देते हैं, शक्ति विशेष मानो ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। जैसे महाराज दिलीप ने यज्ञ किए थे तो निदान में यज्ञ हो गया, एक यज्ञ पूरा होने लगा तो उस समय में इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा दिया, श्यामकर्ण घोड़ा होता है उसके ऊपर यज्ञ होता है, वो चुरा दिया तो पीछे रघु चल रहा था तो रक्षा के लिए तो रघु को वो दिखने नहीं लगा कि क्या घोड़ा कहाँ गया, ना इंद्र दिखा ना घोड़ा दिखा। उस समय में नंदनी गौ प्रकट हुई और नंदनी ने गोमूत्र किया, वो गोमूत्र ले आंखों में लगाते ही इंद्र देख रहे इंद्र वो दे रहे घोड़ा इंद्र को, तो रघु ने ललकारा अरे तू ऐसे कैसे चोरी कर ले जाता है, तो जब तक रघु को प्रवेश कर तब तक कृत्य नहीं हो सकता, आजा मेरे सामने सत्यते तेरे के अगर मजाज मिजाज है तो शस्त्र ले ले, मैं शस्त्र चलाता हूँ, हर सावधान हो जा। ऐसे इंद्र को ललकार के मार मार तो इंद्र को छका दिया एकदम ही, फिर वो खुश हो गया, तुम क्या मेरा पिता है वो 100 यज्ञ पूरा करना चाहते हैं तो 100 यज्ञ पूरा नहीं करने देता, इस वजह से तेरे विघ्न डाला है। तो कहते देखो मेरे को मुनि शतक्रतु कहते है, 100 यज्ञ करने वाला शतक्रतु है, ऐसा मेरे रहते हुए दूसरा शतक्रतु हो जाए ऐसा मैं नहीं चाहता। ये महेश्वर त्यंबकी योना वाला हरिर यथे का पुरुषोत्तम स्मता महेश्वर त्यंबक नाम भगवान शंकर ही त्यंबक है, भगवान भगवान विश्वोत्तम है, ऐसे द्वितीय गामी नहीं वेश भाग, ये दूसरा नहीं होना चाहिए, स्वतः मेरा ही नाम रहे। इस वास्ते मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे मेरा तिरस्कार किया है तेरे पिता ने, इस वास्ते बोलना चाहता हूँ तुम यज्ञ नहीं करना होगा। तो क्या बात है, तू मेरे से वरदान मांग, शतक्रु तुमने मेरे दाम है, तू मेरे से वरदान मांग। तो वरदान यही मांगता हूँ कि मेरे पिता को 100 यज्ञ पूरा करने से जो फल वो पूरा प्राप्त हो जाए। ओ और तेरा मेरा संवाद है, तेरा आदमी जाकर के महाराज दिलीप को कहे, मैं नहीं कहूंगा ऐसी बात हुई, तेरी माई बात है, वो जाकर मेरे पिता जो कहे, ये दो बात है तो छोड़ दो, तो स्वीकार कर दी इंद्र ने, तो छोड़ दिया। तो नंदनी गौ का गोमूत्र लगाने से उसको दिव्य दिखने लग गया, देवता नहीं थे, देवता दिखते नहीं, उसका तेजस तत्व प्रधान होता है, भूत प्रेत का वायु प्रदान प्रदान होता है, हम लोगों का शरीर पृथ्वी प्रदान होता है। इस बार देखो दिव्यता में तेज चक्षु जिससे मेरे विराट रूप को तू देख सके, 3-4 नेत्रों का है वर्ण गीता में, एक चर्म चक्षु का, एक दिव्य चक्षु का और एक ज्ञान चक्षु का। वो ज्ञान चक्षु का मतलब पश्यंती ज्ञान चक्षु का, क्षेत्र क्षेत्र अंतर ज्ञान चक्षु था, भूत प्रकृति में ज्ञान चक्षु दिया है, और व्याट रूप देखने के लिए दिव्यम दृदा में थे चक्षु पश्चिमी योग में रतुमाश के मने ईश्वर इस हाल से नहीं देख सकता, ये ज्ञान चक्षु है और चर्म चक्षु हमारे है, सब की 3 चक्षु वर्ण है। तो एक विलक्षण शक्ति दी है कि जिसे देवता भी नहीं देखने वाले भी देखने लग जाए, ऐसी ताकत दी है उससे वो दिखा। वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान दिया जिसे तू मान ले, ऐसा नहीं है दिव्य चक्षु। क्या भगवान की प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ना जरूरी है? देखो भाई, बाहर छोड़ना दामी नहीं है, बाहर का घर बार छोड़ देना दामी नहीं है, बाहर से तो शरीर छोड़ जाते हैं मरने वाले, और पीछे चिट्ठी पत्री कुछ समझदार ही नहीं, इतना छोड़ जाते हैं पीछे कभी कोई तार चिट्ठी समाचार कुछ नहीं, सदागिरी छोड़ जाते हैं। तो बाहर छोड़ने की कोई महिमा नहीं, मरने मरने वाले सब छोड़ते हैं, इसकी क्या महिमा है? महिमा तो है भीतर से त्याग कर दे, भीतर से संसार का संबंध विच्छेद कर दे भीतर से, उस त्याग की महिमा है। बाहर चाहे साधु रहे चाहे गृहस्थ रहे, भाई हो चाहे बहन हो, भीतर से हमारा कोई नहीं, सच्ची बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, ये त्याग है। न शरीर है, न मन है, न प्राण है, न इंद्रियां है, न मैं पर है, ये मेरा है ही नहीं, कोई मेरा नहीं है, न सूर शरीर है, सूर शरीर है, न कारण शरीर है, मेरा कोई नहीं, मेरे तो केवल तो सारी आयु तो मोह ममता में हमने लगा दी, अब अंतिम समय में हम कैसे संसार का त्याग करें? तो त्याग अंतिम समय में मरता जो कैसे त्याग करता है? मरने वाले सबके सब उम्र भर लगा देते हैं काम में, और मरने से त्याग करते हैं कि नहीं? कौन नहीं करता है बताओ? ऐसे मन से त्याग है, मन से इंद्रिय ग्राम विनियम संबंध था, सब कारण मन से रूप से मन से देखा ही था, मन से अपना नहीं है। जिस तरह से लड़की अपने पितर पियर को छोड़ देती है, मन से छोड़ देती है, क्या माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, पीर याद आता है कभी? पूछो बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, पीर याद आता है क्या? कैसे छोड़ गया? वही पड़ी है, बड़ी हुई है, सहारी बनी है, समझदार बनी है, पीछे होता है विवाह, कैसे छूट गया? आप भी जैसे साधु हो जाते हो, तो असली भीतर से साधु हो जाए तो घरवार याद आता है? ऐसे जैसे गोद चले जाते हो तो फिर वो माँ जन्म जन्म याद आती है? ये तो सीधी बात है, सब बदलते हैं, जीते जी बदलना आपको आता है, विजेता आपको याद है, केवल भगवान की तरफ नहीं करते, और तो कर लेंगे, परहेज तो केवल भगवत प्राप्ति का ही है, और क्या डर है आपको? भगवत प्राप्ति के लिए वो नहीं कर सकते, और कर सकते हो? डाकू बन जाते हैं, सब घर बार छोड़ कर गए, सब घर वाले कैसे हैं कैसे नहीं पता ही पड़े ही नहीं है, चोर बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, तुम्हें छोड़ते हैं कि नहीं बनते हैं, कैसे पकड़े रहते हैं। ऐसा आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, इसमें बिल्कुल कठिनता नहीं है। कठिनता यही है कि आप भीतर से छोड़ना चाहते नहीं, ये कठिनता है और क्या है। आप छोड़ देते हो, उन्हें हरेक बार छोड़ दिया, पड़ दी पर छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, किसी को स्वीकार कर देते, कितने छोड़ देते हो। एक ब्याह हो गया, किसी को पकड़ लिया, माँ के बिना रोना लग जाते, माँ को छोड़ दिया, माँ की परवाही नहीं, माँ दुख पावे सुख पावे। लखपति करोड़पतियों की माँ को मैंने देखा है जो बेचारी छीन करके काम करके काम चलाती है, और लड़की के ब्याह में लाख रुपया खर्च करते हैं, तो माँ को खर्चा ही नहीं देते, ऐसा देखा है मैंने। जिस माँ के बिना रोने लग जाए छोड़ते ही नहीं, उस माँ की रोई नहीं है, लाखों करोड़ रुपया पास में, माँ को खर्चा ही नहीं मिलता, इस माँ को मैंने देखा। ये तो छोड़ देते हैं, क्या हुई बात है। जिस माँ के बिना बालक रह सकता है क्या, रोने लग जाए, माँ मिले तो राजी होता है, नहीं तो दुखी होता है। वही माँ है, वही बेटा है, जब दुगई जब शुरू हुआ छोड़ देता है, ऐसे दुगई के लिए छोड़ सकता है। अरे दुगई के लिए छोड़ सकता है राज्य, जिस राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, इतना बड़े राज्य एक दुगई छोड़ सकता है, छोड़ सकता है कि नहीं, तो परमात्मा नहीं छोड़ सकते, परवा नहीं है। एक स्त्री के लिए इतना बड़ा राज्य, जिस राज्य में सूर्यास्त न हो, पृथ्वी इस मंडल में राज्य है, उस मंडल में राज्य है, सूर्यास्त नहीं होता जिस राज्य में, इतना बड़ा राज्य एक स्त्री के लिए छोड़ सकता है, तो भगवान ने स्त्री से कीमत नहीं है। बोलो, और आप मानते नहीं कीमत, तो छूटता नहीं, छूटता नहीं, छोड़ते नहीं, ये छोड़ तो जाओगी, मरोगी, छोड़ोगी, तो छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। त्याग कर महिमा है, मौत की थोड़ी महिमा है, मौत की महिमा है क्या, महिमा से त्याग की है, मौत को छूट जाता है, क्या करे, डाकू धन ले जाते हैं, चोर ले जाते हैं, ठग ले जाते हैं, छोड़ता है कि नहीं, ना पर उसको पुण्य हो जाएगा। आप छोड़ दो, भीतर से पुण्य हो जाएगा, पड़े पड़ा आपके घर में पड़ा है, उस पड़े हुए धन को छोड़ो, मेरा नहीं है बिल्कुल, आज सब ले जा तो परवाह ही नहीं हमारी। आप बैठे हो यहाँ, बैठे बैठे यहाँ ही, यहाँ ही, अभी अभी अभी घर धन संपत्ति परिवार सबको हृदय से छोड़ सकते हो, देव छोड़ दे, फिर घर में रहो तो रहो, अंदर तो अंदर रहो, कोई कीमत नहीं उसकी, भीतर हमारा नहीं है। ये हो सकता है कि नहीं, करते हो होता है, करने नियत नहीं हो कैसे होगा। हम कहते हैं हमारे कोई 60 वर्ष ऊपर हुए यहाँ आते हुए, मैं नियत करने नहीं जा सका, बड़ा कठिन है नियत करने जाना, बड़ा कठिन है, देखो 60 वर्ष हो गए तो नहीं जा सका, अब कठिन है, जिस दिन चाहे उस दिन जाए, हो गए ही नहीं, इसका बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है सर, 60 वर्ष हो गए जा ही नहीं सका, कहे तो हम नीलकंठ का कठिन है ना, अरे कठिन जाते हुए कठिन तो रहे, करते नहीं कठिन जाम करो, कठिन कठिन दे छोड़ दिया, कठिन कुछ नहीं है, चाहते नहीं भीतर से, चाहो चल छोड़ दिया, सर कोई कसूर हो जाता है, रात का वारंट निकलता है, घर में भाग जाते हो, छिप जाते हो, भगना तो है ही, छोड़ना तो है ही हमको, पर भगवान के लिए छोड़ सकते और छोड़ सकते हैं, क्यों भगवान कुछ कीमती नहीं है, यार कीमती समझो तो फिर भगवान के लिए क्या बड़ी बात है। जिसको अंत छोड़ना ही पड़ेगा मजबूर, उसको छोड़ने में क्या बाधा लगे, छोड़ना ही पड़ेगा, और वो भगवान के लिए छोड़ दो, निहाल हो जाओ, नहीं तो मरोगे, मर जाओगे, और मरते ही रहोगे, मरने का कोई अंत नहीं आएगा। जो नित्य निरंतर आपसे अलग हो रहा है, उससे अलग होना मन से सीधी बात है, अलग तो हो ही जाएगा, मन से हो जाओ तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो जन्म मरम जाओगे। सीधी साधु हो जाते हैं, छोड़ते थे घरवार को, घरवार स्लो मर जाते कोई परवाह नहीं, याद नहीं आते। जो ठीक साधु पूछो कि घर वालों को पत्र दिया गया, कोई कागज आया घर वालों का, वर्ष बीते 20-50 वर्ष बीते, कागज है कोई पत्र है, समाचार है, तार है, कुछ होते छूटता है कि नहीं, बोलो भगवान को कुछ कीमती भीतर मन से आगे भाई सर्वकर्माणि मन सा संज्ञा से आते शुभ मशी नए पूरी देवी नहीं वो खुलव लगा गया मन से सब सो जाए हमारा नहीं है इतनी बात है। बात याद है छोरा बीकानेर में छोरा आपस में मित्रता करते हैं, भाईला क्यों ज्ञान भाईला हो गया आज से थू भाईला छोड़िए तो थू भाईला करना संसार से और कुछ नहीं करना, संसार के साथ थू भाईला बस नहीं कर सकते, थू भाईला करना और कुछ नहीं करना, संसार से थू भाईला करना। अब भाईला नहीं बहुत रखा, बहुत जन्म तो भाईला रखा, थू भाईला तुम तुम्हारे हम हमारे मौज करो नहीं छोड़ सकते, कैसे छोड़ दे रहे हो बताओ, सीधी सही छोड़ना चाहते नहीं तो क्या बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, कोई कठिन नहीं। कह परिवार में मोह भी है और संसार के पदार्थों की इच्छा भी है, तो भगवान का भजन हुआ नहीं है, ऐसे समय में भी क्या भगवान हमको शरण में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे भगवान तो किसी समय जाओ पापी से पापी अभिषेक गुरु दुराचारो सांगो पाग दुराचारी बढ़िया से बढ़िया दुराचारी, ऐसे भी भगवान शरण में देते, भगवान का मना है ही नहीं, माँ की गोदी सब बच्चों के प्यार है, परंतु माँ का इतना उदार भाव नहीं है जितना भगवान का उदार भाव है, माँ को तो पता ही नहीं था कितने कसूर की है, अरे भगवान कण कण की बात जाने हैं, रग रग की जानते हैं, कितना कसूर किया, कितनी बेईमानी करी है, कितना धोखा दिया है, सब जानते हैं, पर हे नाथ कहते सब काम खत्म। हमें तो विश्वास है यदि आप कृपा करें या आशीर्वाद दें तो हम भगवान के शरण हो सकते हैं। अच्छा आपको विश्वास नहीं है तो मेरे पर विश्वास है, बात करते हैं, भगवान पर तो विश्वास नहीं है, मेरे पर विश्वास है, मेरा विश्वास कर लोगे, घरी पूंजी बैठ दे दोगे एकदम, बात फालतू बात कर आप कहीं विश्वास कर लो, कम से एक जगह कर लो, एक जगह कर लो विश्वास पूरा, फिर प्रारंभ दे सकते हैं, पूरा विश्वास कर लो काम आ जाएगा, भगवान ही कह दो तो निहाल हो ही जाओ, इन्हें सुन नहीं रहेंगे। अब मुफ्त में दे आशीर्वाद दे दो मुफ्त में, बेईमानी भीतर बड़ी है, मुफ्त में चाहते ऐसे कैसे होगा, ईमानदारी से तो करूँ जाएगा। श्री समर्थ रामदास बाबा और शिवाजी की बात सुनी है कि नहीं, बहुत काम करते शिवाजी ने कहा महाराज राजगढ़ हो गया है, अच्छा आप मेरे को दे दो, सब लेकर जोड़ी ले दिया, अब बरसात हो गई, अब क्या करोगे, मेरू क्या बोले क्या करूंगा, साथ मेरे आटा लाते थे कभी नमक कभी नमक नहीं, बाटी बनाते भगवान बहु लगा दिया हनुमान जी और शिवाजी पाते उस पाते, कितना बढ़िया बढ़िया भोजन करने वाले राजा महाराजा साथे रहेंगे, अब क्या करूं, अब जाओ शुरू करो राज करो और हमारा भगवत झंडा ऊपर कर देना, राज हमारा है काम करो हमारा कड़ा करो जाओ, महाराज गुरु की आज्ञा तो पालन करे ही, अपना राज छोड़ रही है राज तो गुरु जी महाराज का है, हिम्मत चाहिए नहीं हिम्मत, ये बात कर सकते हैं कि नहीं, करना चाहो तो ना कड़ा साथ लिए तो खराब हो जाते हैं, होता नहीं, होता नहीं, होता नहीं, करते रहे होने वो अड्डी गए बैठा रहे, हो जाएगा तो हो जाएगा, हो जाएगा, कभी नहीं होगा, आप लोग कैसे हो जाएगा, मौत आ जाएगी आप साथ। परमात्म तत्व का अनुभव वासुदेव सर्वम इस साधन से हम कर सकते हैं या भगवान मेरे मेरे अंदर है ऐसा मानकर करें? भगवान के शरण हो जाओ, सर्व था, आप क्यों भगवान की प्राप्ति करोगे, प्राप्ति होगी नहीं, अपने होने नहीं, अपने दमदार बेड़ा पार के पास भगवान के शरण हो गए। अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने, हमें मतलब नहीं, सर्व था उसके भरोसे निश्चिंत हो जाओ। शरणानंद जी अंधे थे, वो मथुरा से कहीं जा रहे थे, वो कहते आगरा जा रहे थे, आगरा जा रहे थे और बीच में गंगा जी का प्रवाह आया, यमुना जी का तो प्रवाह आया तो अंधे रंग आंखें थी नहीं, फोटो लिए क्या, सावधान फोटो थे तो गंगा जी के किनारे किनारे सो रहे थे। गंगा जी का बाघा जल था वो बढ़ता हुआ जो हिस्सा टूट रहा था, जब अंध उदी तो है ही नहीं, तो मैं बहते बहते महाराज ढसा गिर गया, गिर गया तो पानी में पड़ गए, पानी में पड़ते ही गए ना लकड़ी छूट गई हाथ में, लकड़ी अंध को जैसे लकड़ी तन कैसे हाथ है, राम तेरे नाम कमल हो गया, लगा किताबर लग गए, वही एक लाठी मिल गई, चलिए अब अंधा पड़ जाए पानी में किधर जाए पता है, किस जावे कैसे, किस किनारा है क्या नहीं है, एक बार छोड़ दिया हाथ में छोड़, तू जान तेरा काम जो है, हमें क्या मतलब है, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, जय वर्ष प्रतिपाल सिंह रामदास गोविंद, ये बात है। भगवान को हृदय में कैसे बैठा, मैं भगवान को तो मैंने देखा नहीं, तुम बैठाने की जरूरत नहीं है, हृदय में है मान लो, परंतु संत महात्माओं को देखा, उनको हृदय में बैठाने से काम चल जाएगा। अब संत महात्मा की पहचान नहीं है, कौन संत है कौन महात्मा पहचान नहीं, संत के भरोसे जल्दी नहीं करता, ठगाई ज्यादा होती है, संत का भरोसा हम परीक्षा कर नहीं सकते, अपने ऊंचे की परीक्षा कर सकते हो, मिडिल पैसे पड़े नहीं, एम ए परीक्षा कर लूंगी, एम ए पास है नहीं, ऐसे गुरु की परीक्षा कर ले महात्मा की, परीक्षा कर नहीं सकते, भगवान की परीक्षा की जरूरत नहीं, भगवान एक ही है, एक भगवान चार पांच नहीं है जो पहचानना पड़ेगा कि कौन सा भगवान है, एक ही है, पहचान क्या है, महात्मा तो पहचानना पड़ेगा, महात्मा जी है, महात्मा जी पूछा महात्मा जी है, कोई ऐसा मंत्र है क्या कि जिसका जाप करने से परमात्मा मिल जाए, ऐसा कोई मंत्र है क्या? मंत्र नहीं है, भाव है, भाव है, भाव क्या का? मंत्र क्या, मंत्र का प्रश्न थोड़ी होता है, अपना कोई नहीं है, भगवान तो होते है, श्री व्यास जी महाराज ने कहा है कि जानम मैं न जानूं कोई, बोलो न जानू कोई, अल्प बुद्धि मन, अल्प बुद्धि मन बेगत है, नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा, या ही जानता हूँ, नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू, या तो मैं जानता हूँ, जिसमें कोई नहीं होता भगवान होते है, ये तो मैं जानता हूँ। भजन कर रहे थे, स्वर्ग में बात चली कि वैसे भजन है, नाम जब कर रहे थे तो अवसर आई कि पुरुष है, पुरुष जाति तो क्या नहीं देखेगा पुरुष में, तो अवसर आई नाच किया सब देख लो, अरे यहाँ तक कह दिया तुम कुछ हाज नहीं होगा, मेरा जब मान रहे जब मेरे सामने देख लिया तुम देख लो, और देखा ही नहीं उन्हें आंखें मीच ली, कहना मानने तो वो अंतर ध्यान होगी और आंखें पीड़ा होगी, आगाम सुने सारी जोर जोर से वो चलेगी, तो उन्होंने करुणा चक्र बनाया, काम गरीब अनुवाद को मोज बरवारन वारन सार संभारन कारण कारण आय लियो आरोख गारन चक्र चलारन का जियो धन आप अपारन सही विचारन एक उतारन एक ररो भवके उतार उधार अपम पर पार गजेंद्र जे मगर करुण हर लिया कौशल प्रिय मिल गया। उसमें क्या उल्टा समझे राम दो खड़ो सातो गयो आज आख्या है कि समझे उल्टा समझे। एक फकीर था जो चल रहा था, चलते चलते पीछे से घोड़ी में चढ़ा हुआ आया जो फट घोड़ी पास में होकर निकल गई। तो हे अल्लाह खुदा एक घोड़ा हमारे को दे देते तो हम भी चढ़ते। घोड़ी नगर जा ठाण दे दिया और बच्चा दे दिया, बच्चा दे दिया बस क्या करे। इतने फकीर आ गया कि उठो उठो नीचे ये दे दो बैत उठो। उठाया कि उल्टा समझे था घोड़ा तो दे दिया भाई तो उठा भी उठा मैं घोड़े पर चढ़ गया घोड़ा मेरे पर चढ़ गया घोड़ा तो दे दिया पर चढ़ गया मेरे पर उल्टा समझे रहा मनुष्य तो गुरु तो मेरे मेरे बात मेरे पर शक्ति कर दी। मैं स्त्री के सामने नहीं देखता कोई अपराध किया कोई अवन किया कोई खराब काम किया तेरा पैसा पास नहीं उल्टा समझे रहा घोड़े तो दे दिया घोड़े दे दिया चढ़ने के लिए तो ये बात है भगवान से कह भगवान से बोले मेरा कहा कि बोला न जानू को ये अल्प बुद्धि मैंने बेगते मैं बोलना आता नहीं महाराज बुद्धि तो मेरी तो है नहीं और मन का बड़ा बेग है कैसे कहूँगा परंतु नहीं जाके हरी हो या तो मैं जाऊंगी सदा तो जिसे कोई नहीं होता है सुनहरी मेरा निर्बल के बल राम ये तो जिसे होता है वो तो मैं हूँ शुभ काम कर दे। मैं अपनी बुद्धि से निषिद्ध कर्म नहीं करता हूँ ठीक है बहुत लेकिन नाम जप में लगा हुआ हूँ नाम जप में लगा हुआ हूँ लेकिन कभी कभी आपके श्रीमुख से ज्ञान की वैराग्य की द्वैत की अद्वैत की जो गहरी बात निकलती है वो मेरे समझ में नहीं आती है कोई जरूरत कौन है। तब ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत पीछे तो नहीं रह गया हूँ। नहीं नहीं भजना मन करो जग चतुराई छोड़कर हो मूड भजना सांगो पांग मूड हो जरूर नहीं चतुराई की विद्या की विद्वान को जल्दी नहीं मिलते भगवान मूर्ख को जल्दी मिलते हैं। बहुत बात जानता है ना उसे जल्दी भगवान नहीं मिलते बहुत बात जानता है वो अजाना कुछ उसी जल्दी। एक कहानी आज भी कहता हूँ इसमें एक था सांप एक था श्याल एक था शेरा झाऊ वो कांटा वाला चूहा होता है कांटा ही कांटा अंकुर होता है तीनों के मित्रता थी आपस में तो बड़ी गोष्ठी करते आग लग गई तो आग अड़ी आ रही थी और इधर बढ़ रही थी अग्नि उसी में पवन था बढ़ रही थी तो उसका नाम क्या था सांप था ना तो सांप शेरा बोला मेरे में 10 बुद्धि है सांप बोलता 1000 बुद्धि है तो भी बुद्धि अब आ जाकर देख लेंगे तो मेरे वो शार के मार दी एक बुद्धि भाई मेरे बुद्धि एक बुद्धि है मैं तो भागू यहां से भागने लगा तो अग्नि आएगी तो जोर का बल था पानी का जो पानी सातुर मास में बहता है ना वो था उसमें पेड़ थी उसमें भाग तो बार ऊपर आग थी उसमें तो निकल गया तो 2-3 दिन के बाद ठंडी हुई अग्नि तो सब मित्रों को देखा तो सही तो 100 बुद्ध हुई सिंदरी और 10 हो गई धड़ी चौकी मारी एक बुद्ध लंबे खाड़ पड़े 100 बुद्धि वाला था तो रस्सी में पड़ी हो गई मरिए 100 बुद्ध हो गई सिंदरी 10 बुद्ध की धड़ी एक चौकी मारी एक बुद्ध लंबे खाड़ पड़ी एक बुद्धि से बस तो एक बुद्धि करो मैं पढ़ लिख वाली बुद्धि कही होती है वो एक बुद्धि है राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सब काम ठीक हो जाए। एक बुद्धि जो एक में लग जाओ, एक में लग जाओ बस। भगवान के लिए कोई सूत्र ही थोड़ी है। देखो ये जो खरीदी जाती है वो मूल्य से कमजोर होती है। 100 रुपए ही मिले ना तो 100 रुपया लगा नहीं है दुकानदार का। 100 रुपए लगे, 100 रुपए क्यों ले, वो 100-150 लेगा। तो जितनी चीज मूल्य से मिलती है मूल्य से कमजोर मिलती है। ज्यादा दूर का अधिकार होता है, कम बोल कम बड़ा होता है तो बलवान अधिकार होता है, कम विद्वान विद्वान का अधिकार होता है, कम धन होता है धनवान का अधिकार होता है। तो भगवान किससे कम है बताओ, जिसमें भगवान पर अधिकार सको, बल से अधिकार सकते, तप से नहीं अधिकार सकते, भजन तप से नहीं कर सकते। तो जब क्या है कि छोटा सा बालक माँ को बस में कर लेता है, माँ से खुशी होने से करा देता है, किसे बल कर रोने के बल पर, रोने के बल पर, रोना समझे कमजोरी की पहचान क्या रो पड़े, तो कमजोरी से सबको बस में कर देता है। बोलो ऐसे रोन लग जाओ भगवान पाती सर्वदा निर्देवल, मेरे तो कोई नहीं, मेरे कोई नहीं, भगवान कहते मैं हूँ तो क्या करते है। सत्ता ज्ञान सीता राम का दृढ़ रखो विश्वास, भगवान है हमारे हैं बस। अब करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या बात है, हमारे क्या है। जाएगी लाज तिहारी ना तो मेरे को बिगड़ेगी, जाएगी लाज तिहारी ना तो मेरे को बिगड़ेगी, मेरे क्या हो जाएगा, तू जान तेरा काम। एक भरोसा, एक आसर और एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातुर तुलसीदास। अन्य बात छोड़ दे भगवान पर, सभी सब कब ठीक हो जाए, कैसी बढ़िया बात है। भगवान पर विश्वास करो, एक बल छोड़ दो, जो साधना हो मैं करूंगा। काऊ के बल भजन को और काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के शोभत पाओ प्रसाद। राधे राधे काऊ के भजन कार, काऊ के आचार विचार सोता है, व्यास भरोसे कुंवरी के शोभत पाओ शोध पाओ प्रसार करते क्या है, ये नहीं पढ़ेगा नाम जप नहीं करेगा और करेगा क्या। शोध पाओ प्रसार मानो चिंता है ही नहीं, क्या होगा कैसे होगा, से सो गया हो जाओ हो जाओ, अपने क्या मतलब। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जिसने जन्म दिया वही पालेगा, क्या हम चिंता क्या है, क्यों जन्म दिया, जन्म दिया पालन करो, नहीं कर तो मर क्या है, कि तो मर जाएंगे तो मर जाएंगे, खा करके मर जाएंगे, बिना बिना खाए मर जाएंगे, नया घाटा क्या हुआ, नई नया नुकसान क्या हुआ, मरे गई और क्या नया नुकसान, मरे गए तो यही मरे गई, नया नुकसान क्या हुआ, रोज होने वाले ही है। फिर मैं लग गया बस, ये शरीर यू इंडिया कई बार मरे हो, एक बार भगवान के लिए मरो, भगवान के लिए तो निहाल हो, अरे मरना पड़ेगा ही, नई बात क्या हुआ बताओ, नया नुकसान क्या हुआ, भगवान के लिए भरोसे नाम में लग जाओगा, नया कोई नुकसान नहीं होगा, मरण जो पड़ेगा ही नहीं, इसलिए जन्म लियो जाने मरण ही पड़ सी है, नागर नगर होती चाहिए। इस वास्ते भगवान में लग जाओ, पर भी पड़े नहीं, मरने से ज्यादा डर क्या होता है, मरने के डर के डरने से क्या होता है, सीधी बात है, मरना तो पड़ेगा, तो क्यों डरेगा, सत्य दिशा लग जाओ, मोज मोज जहां जहां। अब दूसरा प्रश्न है कैसा, अच्छा कि जिसने गलती से भ्रूण हत्या करवा ली उसके लिए प्रायश्चित क्या है। प्रायश्चित अर्थ तो पश्चाताप है, रोना दुख हृदय जलन जलन हो जाए, और फिर मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा, कभी नहीं करूंगी, कभी दूसरे को मेरे सब तुम नहीं करने दोगे, पक्का विचार कर ले तो हो जाएगा। और नाम जब कर दे रात और दिन, भगवान नाम ले जाए, भगवान नाम में अपार अनंत असीम शक्ति है, सब ठीक हो जाएगा। पश्चाताप से ठीक हो जाए, पश्चाताप जलन है ना, पश्चाताप हो जाए जलन है, बेचैनी हो जाए बेचैनी, गजब कर दिया हमने, ब्रह्म हत्या से महान दुगुना पाप है, वो पाप मैंने कर दिया, गजब कर दिया, गजब कर दिया, जलन हो जाए मन में, प्रश्न हो जाएगा, नाम जपन हो जाओ, चुप हो जाएगा। श्राद्ध का कोई बचा हुआ अन्न है वो घर के अन्य लोग ले सकते हैं क्या? नहीं, श्राद्ध का अन्न तो निंद्रा से ब्राह्मणों को भोजन कर दो, फिर ब्राह्मणों को पूछ लो वे कैसे लगा दो, नहीं तो यहाँ तक लिखा दो पृथ्वी में गाड़ दो और नीच जाति को नहीं देना, श्राद्ध का अन्न हरे को नहीं देना, पृथ्वी में गाड़ दो। स्त्रियां भी श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं क्या? स्त्रियां श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं क्या? बिना मंत्र करे, बिना मंत्र के जितना सुगम बताया वे आजकल नहीं, मैंने मंत्र होना चाहिए। अरे क्यों आप छूट नहीं हुई है, बिना मंत्र काम हो जाए। अभिमान, अभिमान, केवल अभिमान चाहिए, कल्याण नहीं चाहिए, अभिमान चाहिए। माता पिता के लिए तो सभी पुत्र समान है, पर जब पिता का देहांत होता है या माता का देहांत होता है तो बड़े बेटे से ही वो अग्नि क्यों दिलवाई जाती है? तो बड़े को अधिकार होता है सभी। ये बड़े को अधिकार क्यों दिया? और भी तो है, तो छोटे को कैसे अधिकार, तो बड़े को मिलता है। राम जी ने यही बात कहा, विमल वंश मर्दन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली दरिकाई, कर्ण वेद उपवेद विवाह, संग संग भय सभे उत्साह, विमल वंश कर अनुचित एकु, अनुज विहाय बड़े ही अभिषेकु। ये अनुचित है चीज, सदाशाही है, राम जी को ग्रहण करना पड़े, क्या करे, अधिकार तो बड़े को मिलता है, अधिकार बड़े को, जिम्मेवारी बड़े को ही होती है, कपाल क्रिया भी बड़ा ही करेगा और श्राद्ध तर्पण भी बड़ा ही करेगा। छोटा कर सकता है कहना से, अधिकार बड़े का है, मुख्य धन का मालिक ही बड़ा होता है, वो कर्ज कम करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन संतों को करना चाहिए कि नहीं? के पाटे पर भिक्षा पर दे देते हैं श्राद्ध का, श्राद्ध का भिक्षा भी नहीं देना चाहिए, श्राद्ध का ब्राह्मण को देना। हम तो वहां रहते थे बांकुड़ा, तो श्राद्ध के दिन आ गए तो शेठ जी ने दूसरी रसोई बनाकर हमारा भोजन दिया, श्राद्ध का नहीं लिए, यही नहीं ये नहीं साधु। और लिखा तो ऐसा है महाराज, मैंने पढ़ा है कि जीवन मुक्त को अगर दे तो उसे कल्याण हो जाए, बड़े बड़े का संत महात्मा पुरुष साधु का प्रयोग अनुपात है तो कल्याण हो जाए, पर पुण्य तो बड़ा भाई देगा, पर खाने लेकर निषेध देगा, और संत भी नहीं खाते, कई सब जीवते जीवित लोग भी भोजन करते हैं, तो पता नहीं अब तो अभी किए पहले न तो आ जाएगा माल मिलेगा। खादो सो मीठो और आग दो पड़ क्यों मीठो होता, ये पोल चले ब्राह्मण को ही भोजन। कहते हैं शिवलिंग की पूजा का क्या अर्थ है? पूजा का अर्थ ही भीतर से आदर बहुत है, वही पूजा है, पूजा ऊपर की तो है, चेष्टा है, भीतर से आवद सबसे श्रेष्ठ विश्व देवद्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम, तो पूज का भीतर भाव भाव में भीतर में परमात्मा है साक्षात, नमस्कार करना ही पूजन है, चंदन चढ़ाने पुष्प पुष्प चढ़ाने पूजन है, दंडोज का नमस्कार पूजन है, परिक्रमा करने पूजन है, भीतर का भाव संसार मात्र से अलग हमारे परमात्मा है, इसके समाज मेरा कोई नहीं है। शिवलिंग के पूजा का रहस्य, शिवलिंग की पूजा के रहस्य के बारे में, शिवलिंग पूजा करो शास्त्र विधि, उस शिवलिंग की पूजा का रहस्य क्या है? पूजा शिवलिंग तो एक ही है, कहीं नहीं किसी करो पूजा, एक ही भीतर का भाव होना चाहिए, बाहर से संसार की विधि, वो अच्छे ब्राह्मण को पूछ लो, जो विद्वान ब्राह्मण हो कर्म कांड जानने वाला उनसे पूछ लो, पर वास्तव में पूजन फिर वो भीतर का है, ऊपर से काम नहीं होता, नकली काम नहीं है, नासली भीतर से पूज भाव होता है, भाव विश्वकर्मा तुम अभ्यर्थ्य, अपने कर्मों से शुद्ध काम काम है वो पूजन करे। जूती गाटता है वो भगवान पूजन करे। हरिद्वार जी महाराज जी शारदा जी थे जूता गाटते वो कूदते हैं शारदा जी से शारदा जी आनंद आता है भाव था जब उसको आप किस काम गए ठाकुर जी नहीं रखे वो काम लगता चोखा मेरा सर वो ठाकुर जी वो मरे हुए पशुओं को गाय भैंसो घसीते ना तो भगवान उसे सारा लगा था। आप बोला भगवान को कोई कर्म के लाज नहीं आती भगवान शर्म नहीं आती। सखु भाई बन गया आप पति की सेवा करी रसोई बनाते भोजन कराते सास ससुर पति सबको भगवान को सब काम करना आता है रसोई बनानी मत खूब अच्छे से काम किया सास ससुर सुधर गए कि हमारी बहू तो बहुत सुधर गई पवित्र हो गई खुश हो गई। अब ठाकुर जी की सेवा से कुछ नहीं जाओ पानी भरती है झाड़ू देती है सब काम करती है स्नान कराती है कपड़े धोती है सब का सब काम करती पति की सेवा करती सब काम सब हुआ सुनी आई ना कथा सकू भाई एक करार करार क्यों गांव है हम सड़क में चलते थे तो महाराष्ट्र में देखा क्यूल गांव और करार गांव है देखा हमने तो करार गांव है वहां करने वाली थी वह एक ब्राह्मणी तो उसको ब्याह दी गई तो ब्याह दी गई तो उसमें एक ही लड़का था वह इस बार कोई देवरानी को जैसा नहीं एक ही नहीं एक लड़का एक माँ बाप उनकी सेवा करते हैं अपनी और गांव भर में वो शास्त्री नामी धड़क वो थी हरेक से ईरान कर दी लड़ाई कर दी ऐसी तेज स्वभाव थी तो ऐसे तेज स्वभाव शास्त्र वर्ष कैसी होती साधु तो सुशील श्रुदी लड़े भोग दी नहीं बढ़े कहा थे सासू श्रुदी लड़े श्रुदी होते इस भोग के बाद लड़ती है अब सबको भाई नहीं तो महाराज सदाई लड़ाई करे सब काम करना पड़ता झाड़ू देना भरना भोजन करना बर्तन मलना पानी भरना सब काम करती तो सब काम करती पंडरीनाथ को मानती थी पिता रुक्मणी जी को मानती थी रकुमाई पंडरीनाथ रकुमाई रकुमाई रुक्मणी रकुमाई करती तो रकुमाई तो माँ है पंडरीनाथ मेरे बाप है तो बालकपन में सब मर गए घर वाले तो काका बाबा ने मेरे को ब्याह कर दियो तो घर में कोई था नहीं ना माँ है न बाप है न भाई न बहन है कुछ नहीं ब्याह हो गयो स्त्रियों कहती है तेरे को पेड़ वाले ले जाते ही नहीं वो दुख दे देते तुझे विचार करता है बहुत दुख देती बिना कारण सासू लड़े और दुख दे तो बोलते कि मेरे पिताजी ने 100 ज्यादा है ऐसा बेटे ही है भगवान जी तो सब बुला मेरे को बारी आज मेरे को बुला रहे हैं बेटी ज्यादा है तो ज्यादा बेटी मेरे बारी कम ही आवे पानी भरती पंडित नारे बिठल बिठल बिठल बिठल अपने भजन करती और भगवान का याद करती और सब काम करती दुख पाती कष्ट जो सास कहे जैसे काम करना ससुर कहे पति कहे वैसे काम करना सब काम करती थी अच्छी तरह से। तो ब्याह हुआ कि आषाढ़ी एकादशी आ गई तो आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी के दिन यात्रा जाती है पंडरपुर जाते हैं लोग 20-25 साल बारे बाजार भगवान नाम का कीर्तन करते मस्ती से जाया करते हैं गांव वाले लोग भोजन कराते हैं सब करते हैं बढ़िया जा रहे थे तो ये पानी भरने को गई पानी भरने को गई तो वे हाथ में ध्वजा लिए हुए और कीर्तन करते हुए पंडरपुर जा रहे थे उसी मन में आ गई माँ बाप से मिलने की मन में आ बालक टावर तो आई जाएगी उनके साथ में चली गई चली जाए किसी ने जाकर कह दिया कि तुम्हारी बहू तो भिखमंगों के साथ चली गई है भाग गई वहां से तो लड़के गए सुरा तुम मनुष्य गए तेरी स्त्री चली गई तो मैंने कह रहा लाए गए वो कहा साथ भाग गई वो तो ऐसी बात कहा मेरा कोई तेज धार फिर माँ का कहना गुस्से मार्ग पहुंचा तो मिल दो मिल चार मिल जाते पहुंचा, पकड़ से ठीक घसी कर मारने लगा लातों से हाथों से मारे, चल दीजिए कैसे चली जाएगी कैसे आएगी, तो आई पूछे क्या करे, शाम को आई तो शाम को पूछे लाया तो पानी नहीं पूछे, भोजन भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, तो ये मान लगे अभी तो कई दिन यात्रा चलती रहेगी, कई दिनों तक महीने पंद्रह बीस दिन यात्रा चलती रहती है या फिर चली जाएगी किसी के साथ में, तो क्या करूँ, ये मानती नहीं ऐसे बांध दो। अब थम्बे के पास में खड़ी करके नीचे से ऊपर से बांध दिया, इसको बांध कस करके, और गुस्से में आ गया ना किसी बंद की मुझे सब बैठ के बेचारी ऐसे कसके बांध दिया, ये मानेगी नहीं फिर चली जाएगी, और पास में पति सो गया अपना सुखदार। अब मेरे मन में आ रही पंडित नाथ जी मन में कि मैं जाती क्या करूं, क्या भाई दुख भावे, गुस्सा नहीं किया, रोना आया, रोया ना, असली प्रेम होता रोना आता, गुस्सा नहीं आता, गुस्सा तो मान नकली पेट होती है काटते गुस्सा आता है, हमारे वैसे कह दिया हमारे वैसे कर दिया, तो रो रही थी, तो भगवान बने सको भाई एक स्त्री बन कर आई कि तू चलेगी पंडरनाथ, अब चलो तू देख मेरी दशा तो देख, मच्छर काटे तो उड़ा नहीं सकती, आज मुझे बात दे सो दे थम्बे के पास थम्बा कर दिया, एकदम गले में खोल देती हूँ, तो ऐसा खोल दिया, खोल दिया कि जा अब तुम जा पंडपुर जा, और आप उठ बन के सुख को रूप धारण करके आप बन गए, तो सुबह तक सुबह होने लगा तो विचार आया सास की दया आई कि आप मर जाएगी तो मेरा सुरा कुमार फिर ब्याह ही होगा, अपने मारने के लिए बेटी कौन दे गई, कैसा ही माँ बाप हो तो बेटी मारने के लिए दे देंगे कि माँ मार दो तो ब्याह नहीं होगा, फिर वो चिंता नहीं मर जाएगी, चिंता नहीं ब्याह नहीं होगा बेटे का, फिर तो उसने खोल दिया चुपचाप पको पड़ी सास हो गई, काम करने लग गई, सब काम ढंग से करे, जो सखू कर दी वैसे ही, पता ही नहीं लगा मेरे को क्या कोई दूसरी स्त्री है, सब सेवा करती झाड़ू देती काम करती पान पड़ती बर्तन भलते उनके कपड़े धोती सब करती सब रसोई वसोई बड़ा नहीं करती, सास देती जो खा लेती सब काम करती, अरे तो वो काम करने लगी वो पहुंची पंडरपुर, पंडरपुर से बोली भगवान ने गाड़ी जा रोने लगी कि मेरे को आप बुलाते ही नहीं, मैं कितने दिनों से दुख पा रही हूँ आप मेरे को बुलाते ही नहीं, ऐसा करते रो पड़ी हुआ भगवान ने, उसमें अष्ट सात्विक भाव होते हैं, रोना कम कंपीर रो मांचल हृदय का दिवस आठ सात्विक भाव है, उसमें मरना भी एक भाव दिखा है, मर गई वहां उसी दुख दुख मर गई वहां, मैं कितने कष्ट पाई आपने बुलाया नहीं मेरे को, यो करते करते मर गई, मर गई तो वहां गांव वाले के दूसरे ब्राह्मण थे, वो कहे भाई एक ब्राह्मण ही अमुक पुत्र वधु है मर गई है, तो ब्राह्मणों को ले गए इकट्ठा किया इकट्ठा कर उसे ले गए चंद्रभागा के नाराजार बार दी थी मर गई भाग गई, उसको काम चल गए। अब महाराज रुक्मणी जी ने सोचा बड़ी मुश्किल हुई, हमारे प्राणनाथ तो वहां लुगाई बने होंगे, सेवा कर रहे हैं पति की सेवा करते हैं चार सूत्र की सेवा करते हैं, अरे ये मर गई अब कहीं बड़ी मुश्किल होगी, अब छुटकारा कैसे होगा, तो रात्र पहुंची गरीब ने जीवित कर दी, जीवित बड़ी खुशी हुई, अरे माँ के दर्शन रोने लग गई, तो लक्ष्मी जी ने कहा रुक्मणी जी ने कहा कि बेटा तो अब जाओ माँ मैं क्यों जाऊँ, मैं तो छोड़ गया मेरे ऊपर सारा मन है ही नहीं, मैं तो इतना बात भगवान ने अगाड़ी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीती जी कभी जाऊंगी नहीं, मेरे यही शुरू क्यों बुलाया, पहले बुलाया ही नहीं अब बुलाया तो मैं जाऊंगी नहीं, लक्ष्मी जी बोली कि जीते जी मर गया ना तो मर गई, अब वो बोली जीते जी ने एक बात है तो जीते जी नहीं है तो मर गई थी बाल दीदी सब हो गया, अब जीते जी ने प्रतिज्ञा तो ये जीते जी जाऊंगी नहीं कभी, अब तो चले जा, माँ को करे फिर चली गई जो भगवान रुक्मणी बड़े सुख बड़े हुए पानी भरने हो गए वहां जाकर वो कह दिया ये घड़ो वो घड़ा दे आई नहीं भगवान वो घड़ा दे दी पानी भर चली गया यार काम में लग गई तो बाबा को सुसु पता ही नहीं मुझे काम कर रही है ऐसे महाराज हो सला। अब वो ब्राह्मण जिसने दाह क्रिया करी वो अपना तीर्थ यात्रा कर आए ससुर के पास बैठे के देखो भाई समय है ससुर भगवान की मर्जी से होता है आपको चिंता ना करे क्या कहते बाबा देखो बहु बड़ी सुपात्र थी बड़ी अच्छी थी तो क्या बस थी अब क्या हुआ कहते तो वो तो मर गई कैसे जाते हो मर गई घर में काम कर रही है मर गई एक बार गई थी जरूर सोना पकड़ लिया है पैसे मार पीट कर गए कहते वो गई सब वो मर गई मर गई कैसे मर गई वो मर गई कैसे वो जाने दिया ही नहीं उसको रोक कर सोना लिया है पैसा कैसा मैं हाथों से बाल कर आया हूँ चंद्रभागा के किनारे दाह क्रिया करके आया हूँ मैं हाथों से बाल कर आया हूँ तो आंखों से देख लो सा अरे बहू को कहीं इधर आओ भूतरी हो गई कैसे आ गई तो पूछा कैसी बात है बात सच्ची बात है भगता की मदद भगवान खड़े सुन भाई भगता का बुरा जो चाहे कतल हो जाए सुने भगता की मदद भगवान खड़े तो भगवान आए ये तो फिर विचार आया तो सखू ने देखा कि सास ससुर पति का स्वभाव बदल गया स्वभाव बदल गया अब भगवान ही हाथ से रोटी खावे भगवान पानी पिए भगवान आप ही नहीं मरे तो कब बदलेगा सब बदल गया सब नहीं मोल से विचित्र भाव काम भगवान करते है भगवान भगवान बहुत विचित्र है इनको तीखा काम करना भी आता है रसोई बनाना झाड़ू देना पानी भरना सब सब सब विद्या में शुक्र है भगवान कोई विद्या ऐसी नहीं जो भगवान न जानते हो अरे वो नहीं जानते आपको कहाँ से मिली बताओ भगवान अगर नहीं जानते तो कहाँ से मिले अपने को मिले तो भगवान से मिलती है पानी तो जितना है समुद्र का ही है और बस और पानी आया कहाँ से वहां से आता है इस बात जितनी विद्या भगवान से आती है तो भगवान ऐसे बहु बड़ी भरा उचित बढ़िया काम सब सुधर गए तो भगवान आ गए सबके मन में आ गए सबको बड़ी अच्छी है बड़ी है भगवान से भगवान के दर्शन हुए भगवान के हाथ में रोटी खाई भगवान का पानी पिया भगवान ने दिया ये बात है तो भक्तों का काम करने के लिए भगवान लालायक रहते हैं क्यों भगवान के लिए भक्त लालायक रहता है तो भगवान यही यथा प्रपद्यंते तथैव जैसे वो मेरे लिए काम करे मैं भक्तों के लिए काम करूं तो भगवान का काम ऐसा ऐसा तो सगु भाई बन गया सगु भाई बन करके बड़ा काम किया सीधे से तो भगवान के भरोसे हो जाए तो कमी कुछ है नहीं राम जी रो रख भरोसो भाई जे कोई रख राम भरोसो कमी न रख कोई राम जी रो रख भरोसो भाई राम जी रो रख भरोसो भानी अजगर चल तो करी हस्ती मन भर खाली अजगर कीड़ी को कर्ण देत राम जी हर मन भर खाली कीड़ी को कर्ण देत राम जी हसी मन भर खाई अनड़पक आकाश उड़त है अनड़पक आकाश उड़त ताको चूर सुगाही ताको चूर सुगाही राम जी को राख भरोसो भाई, ओ राम जी को राख भरोसो भाई, जे तू राख राम भरोसो, जे तू राख राम भरोसो, कमियन राखे कानी कमियन राखे कानी, राम जी को राख भरोसो भाई, राम जी को राख भरोसो भाई, अजगर के तलक धरणी पर चोंच मोड़ नहीं आई, ताको भरण करे भूदरियो, ताको भरण करे भूदरियो, पलक नहीं बिसराई, पलक नहीं बिसराई, राम जी को राख भरोसो भाई, राम जी को राख भरोसो माई, जे तू राखे राम भरोसो, जे तू राखे राम भरोसो, कमियन राखे कानी, कमियन राखे कानी, राम जी को राख भरो तो भाई, राम जी को भाई, जम के द्वारे मैं नहीं जाऊं, यह मेरे मन भाई, जम के द्वारे मैं नहीं जाऊं, यह मेरे मन ए रामा, यह मेरे मन बा, हरि जी को जा हरि जी को छोड़, जगत को जाते हरि जी को छोड़, जगत को लाजत त्रिभुवन राजी, लाजत त्रिभुवन राजी, राम जी को राख भरोसो भाई, राम जी को राख भरोसो, तू राख राम भरोसो, जे तू राम भरोसो, कमियन राखे कानी, कमियन राखे कानी, राम जी को राख भरोसो भाई, राम जी। एक याद नहीं रही, राम घनश्याम के चातर, एक हास रोग एक बल एक हास, एक राम घन श्याम सातम तुलसीदास, एक वर्ष एक हास रोग एक ही बल एक ही हास एक ही विश्वास एक ही, कैसी मौज है सुनाने सुनाने सुनाने की सुना, तो बटा भरे उसे पाल के वो क्या करे, शर्म आवे तो सुसरे न आवे, बड़ा जगह शर्म आवे, अन्य शर्म क्या आवे, बड़ा ना आवे शर्म, इस वास्ते एक व्यस्त से मैंने सुना, जिसने गाय पाल रखी है गायों की बहुत सेवा करते और कहा कि इसका कोई बात नहीं, क्या भाई सेवा रो भाई, तो वो है कि मैं यहाँ क्या खुले और गाय रो घी दी मिट्टो भाई, तो है कि बुद्धि जाए क्या खुले, कुछ ध्यान चक्षु सची कहें कि बहु की हैदान में कमजोर हो तो पार्षद काली मिर्च खा कर तपा कर घी पिए ठीक हो जाए, नहीं तो मक्खन है जिसमें मिश्री मिला चटे थोड़ी दांत इलाची तो ठीक हो जाए, गाय दूध रसगुल्ला खावे तो काम ठीक हो जाए, ये तो ठीक हो जाए। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 12 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।